राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 30 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरीर है ना शरीर, ये शरीर अपना नहीं है। सीधी बात है, ये मिला है और हरदम बदलता है। फिर आप मिले हुए पहले से हैं, शरीर का अधीन आप नहीं है, आप बदलने वाले नहीं है। आप एक जगह है, 84 लाख नहीं बदले पर वे शरीर ही बदले, आप बदलते नहीं है। आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुरासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुरासी। आप वो है, नहीं बदलने वाले। याद करो, ये याद करो, ये मान लो, ये स्वीकार स्वीकार कर दो। क्यों स्वीकार? ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सुरासी, इसकी कोई जरूरत नहीं किसी भी। हर जरूरत सब होती है शरीर की, होती भूख और प्यास नारिश होता है, अन्न के जल की बस के मकान की आवश्यकता सही होती है। आपको नहीं होती, आपको नहीं होती। आप इस वर्ष से आप सब में जाते हैं, आप आने रहते हैं। जैसे हम मकान में रहते हैं तो मकान नहीं होते, मकान से अलग रहते हैं, क्योंकि मकान को छोड़कर हम जाते हैं अलग, तो अलग है जब अलग जाते हैं, अलग नहीं होते तो अलग कैसे जाते, अलग न होते तो अलग कैसे होते। अलग पहले से ही शरीर में रहते हैं, शरीर से आप अलग है, शरीर से मिले हुए नहीं है, मिला हुआ मान लेते हैं। ये बात मानी हुई होती है, एक सही बात होती है, तो सही बात है अलग है, सही बात है। क्यों अलग आप चले जाते हैं, सही अलग रह जाता है, आप अलग रहते हैं, तो आप अलग रहने वाले हैं। जितने भाई बहन सब सब शरीर से अलग है, आप परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये है प्रकृति का। प्रकृति में पुरुष समझे दिदार दी उभाव पी, ये दोनों बना दिए प्रकृति पुरुष। इस वास्ते अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम अभ्या, ये परमात्मा के साथ एक है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, ये प्रकृति निर्गुण नहीं है, अनादित्व अनादि है। निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम अभ्या, शरीर स्थूत बोलते न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होता भी कर्तृत्व लेते नहीं है, ये कर्तव्य होता नहीं है। कर्ता भोगता से अलग है, ये न करता है न भोगता है, अलग है, शरीर अलग है। खास ही बात जाननी, खास ये बात फल जाननी है। जानते हुए ज्ञान योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, और परमात्मा का अंश है, परमात्मा व्यक्ति होते ही भक्ति अंश भक्ति हो जाएगा। ये मैं नहीं हूं इसलिए हो जाए कर्म योग ज्ञान योग, और भगवान का हूँ ये हो भक्ति योग, ये भक्ति योग हो जाएगा। शरीर आप नहीं है, शरीर तो आप देख बालक बना था, फिर कितना बदल गया कि बालक बने में देखा हो तो आज पहचानता नहीं आदमी, इतना बदल जाता है, हर तो बदलता है। सिवाय बदलने की और कोई काम ही नहीं है, बदलने का काम है इनका धंधा यही सही, इसी पर तो कोई काम नहीं है, बदलता है नहीं तो बदलता है तो बदलता है। और आप बदलते नहीं हो, आप वही नहीं हो, सोलह लाख रूपये हो जाते हैं सबसे छोड़ देते हैं, आप अलग रहते हैं, आप नित्य हैं, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप होते हुए अहंकार को ले जाए अहंकार या बराबर ये तीन है, इसमें अहंकार अहंकार अपराबर देगा, आप बराबर देगा परमात्मा, परमात्मा आप एक जाति है, आप चेतन है और अहंकार इतना है, अहंकार के कारण से आप सही बहुत है, अहंकार अपराबृति है, आप इससे रहित है, पराबृति है, परमात्मा साथ एक है, परमात्मा के साथ एक बनने से अलौकिक की बुद्धि हो जाएगी, ज्ञान और करियो लोग साधना, लोग साधना कर छोड़ने से और है जिस लोग से सन्मुख होते ही, सन्मुख हो जीव हो जब ही आनंद कोटि अघना से तब ही सब अंगते, अगर पाप है ही इनके साथ में संबंध रखने से ही पाप होते, सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगला रहे तब ही जन्म कोट आप शुद्ध है, आप शुद्ध है ये बात मान लें, आप शुद्ध है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, आप शुद्ध है, सब सब शुद्ध सब आप स्वीकार कर लेते मैं अहंकार ही आपका नहीं, अहंकार सुधा है, अपरा प्रकृति का है, आप परा प्रकृति है, परमात्मा गए तो अहंकार सुधर इनको स्वीकार कर लो, पर हो गया, इतनी बात है, इतनी सारा बात एकदम अहंकार आप नहीं है, जागृत गए स्वप्न में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, अहंकार अविद्या में लीन होता रहा है, तो उसमें आप रहते हैं, मैं कुछ नहीं बताए, मैं स्वप्न सोया आप रह रहे आप जागृत देते हैं, अहंकार नहीं रहता, अहंकार इंद्रिया ही नहीं रहती, ये अपना प्रगति है, भूमि आपान वायु खन अरे मन और बुद्धि हम तेरी मेरे आठ पर मन बुद्धि अहंकार ये तेनों ही अपरा प्रगति जड़ प्रगति आप चेतन प्रगति है, ये जितने विकार है अकामर क्रोध लोभ मोह मन जितने विकार है सब का जड़ प्रगति में आप में है ही नहीं, पाप ताप कुछ आप में है ही नहीं, एकदम शुद्ध है, आनंद पाप हो आप तक पहुंचता ही नहीं, ना पाप पहुंचता है ना पुण्य पुण्य पहुंचता, ये सब प्रकृति में पाप और पुण्य दोनों प्रकृति में, सर्व वो जी वो जब भाई शुरू हो जाना है तो जन्म को उठी ना रहे तब ही क्रोध में आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो सन्मुख हो गए आप गए परमात्मा के सन्मुख हो सब ये बहम है कि मैं पापी हूं मैं पापी हूं, पहले आप कितने पापी हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सन्मुख हो जीव हो जब ही सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि सही तभी क्रोध पाप पाप पहुंचते नहीं। अभी भी आप में पाप नहीं पहुंचता, न पाप पहुंचता न पुण्य पहुंचता है, पहुंचता नहीं। आप अहम को अहंकार को पकड़ लिया, ये इस प्रगति का है। अहंकार को आपने पकड़े तो आप में पहुंचता नहीं, पाप पुण्य कोई पैदा नहीं आप में। आप शुद्ध अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा एम परमात्मा का स्वरूप परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थोप मानते न करो थे न लिप्य थे फिर निश्चित होता हो भी आप कहते लिप थे आप शुद्ध रूप से है एकदम न करो थे न लिप्य थे शरीर स्थोप न करो थे न लिप्य थे शुद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ये संसार है, ये आप में है नहीं। आप इनको स्वीकार नहीं करे बस आप में है नहीं। आप अपने मान लेते हैं ये गलती होती है। आप कर्तृत्व भोक्तृत्व लेने संसार है, शरीर स्थोप ही शरीर में स्थित होता हो अभी शरीर में है नहीं। आप शरीर से निर्लेप है क्यों, शरीर से आप अलग हो जाते हैं, पहले अलग थे और पीछे अलग हो जाते हैं। शरीर को जो हम मार देते हैं यही आप अलग हो जाते हैं, आप रह जाते हैं, शरीर रह जाता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है एकदम, न करो थी न लेते थे करते भोगते तो आप बनाए हैं। इस बात को आप स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। आप सदैव शुद्ध है, निर्मल है एकदम, सदैव निर्मल सदैव बिल्कुल शुद्ध है। 31 वर्ष हो गए, 13वां जाएगा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीर स्रोत कौन थे न करो थे न लिप्य थे कर्तव्य बोध नहीं होता है, कर्तव्य बोध ब्रह्म होता नहीं। अहंकार को लिया नहीं, अपना बोलिए अपना अपना बोल दिया इनको ले लिया। अहंकार अपना नहीं है, एक अहंकार कायम होता है, ये अहंकार के सुख देखते है दुख होता है। तुम पद पर बोल कर तुम्हारे बोल ये तुम कह दिया जाए तो रिश आ जाती है। अहंकार बोल अहंकार को बोलने अहंकार मन बुद्धि अहंकार है हमें पृथ्वी तेज भाई वो आकाश पांच पांच सौ ये है मधुरी अहंकार आठ अपराबर आप पराबर अहंकार को पकड़ा है इसी बात ये खास बात है। अरे काम को लोग सब सब अपरा पड़ेगा आप माने आप माने सब अपना पड़ता है। जो पूछ मैंने नई बात बताई, नई बात यही है कि आप न काम को लो मोह है एकदम शुद्ध है न भाइयों में न बहनों में स्त्री हो पुरुष हो कोई हो परमात्मा गाने से सब परमात्मा के बेटा बेटी है सब अमृत से पुत्र अमृत से पुत्र परमात्मा का पुत्र ईश्वरांश ईश्वरांश जीव विनाशी चेतना मन से सूरस एकदम चेतनाश जीव अभिनाशी चेतना मन से सूरस ईश्वरांश जीव अभिनाशी चेतना मन से सूरस ऐसे है यहाँ पर ऐसा ही स्वरूप है ये अहम है अहम ये अहम है इस अहम को पकड़ा है इस बार आप अहंकार से जा रहे हैं सुसुप्ति में अहंकार से अलग आप होते हैं तो अलग है से भी है क्या एकदम ठीक बात है सब जो जड़ में जड़ में जड़ आप है चेतन चेतन होते हुए जड़ की चीज को पकड़ लिया इस बात आप नहीं रहे आप चेतन अमर शहर सुब्राशी शहर सुब्राशी ऐसे आप है स्वयं स्वयं ऐसे चेतन अमर शहर सुब्राशी इस रहस्य सिंह अविनाश चेतन अमर से सूरस एकदम सब के सब केवल दृष्टि चाहिए केवल दृष्टि करनी और गुरु नहीं होना केवल दृष्टि इतनी करनी केवल दृष्टि करनी मैं ये नहीं हूं केवल दृष्टि करनी केवल दृष्टि करनी केवल दृष्टि करनी ये बात है चेतन अमल सज उदर्श है परमात्मा का अंश है प्रगति का अंश है सही प्रगति का है ये जड़ है ये बदलता है हरदम ये हरदम बदलता है ये पल्ले में भी बदलता है सर में भी बदलता है महाप्रण में भी बदलता है महासर में भी बदलता है ये बदलता ही काम है जो है इसका स्वरूप ऐसा ही है हरदम बदलता है तो नींद भी बदलता है स्वप्न भी बदलता है जागृति नहीं बदलता है ये बदलता ही रहता है सुसुप्ति नहीं बदलता है समाधि नहीं बदलता है और आप बदलते ही नहीं हो आप वही हो अच्छे दियो अदाई हो अक्रे दियो अशुभ नित्य सर्वगत स्थानो असलो एवं सनातन सर्वगत आपका स्वरूप सर्वगत है अहंकार के कारण एक दिखता है अहंकार के कारण से नित्य सर्वगत सर्वगत अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं ततम जैसे भगवान ने कहा है मया ततम इदम सर्व जैसे मया ततम ये सर्वमिदं ततम तीन बार ये तीन बार सर्वमित्र सब जगह व्यापत परिपूर्ण समान रीति से वो स्वभाव का है आप इतनी मान लेके स्वीकार कर रहे फिर दिखने फिर अनुभव हो जाएगा पीछे तो एक वो ही होते जैसे मक्खन में से ये निकालने पर सांस ले जाती पीछे घी में से मिलेगा नहीं फिर मिलेगा ही बस इन्हें पास दही बना दो नहीं मिलेगा निकालेगा निकलेगा निकलेगा क्योंकि पहले अलग था अलग दिखता नहीं था अरे कर दिया जयराम जी इद्गात्वा न पुनर्मोहम एवं महर्षि पांडवा। फिर पुनः नहीं हुआ, ये फिर पुनः मोह नहीं हुआ, होगा ही नहीं, भी हो सकता ही नहीं, क्योंकि नारा ही है पहले से ही, पहले से ही यहाँ, इस बात से हो सकता ही नहीं। असल तो यह चरण का परमात्मा अति पुरुष, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा यह अंश है, जिसका अंश है पहले से। सब ऐसे सभी क्यों जल में है, क्यों जल में मिला, जल अंश में आप में, आप तक पहुंचता ही नहीं, पाप पुण्य कुछ पहुंचता नहीं, आप तक पहुंचता ही पुण्य शक्ति नहीं है। दही में घी होता है, वो घी तक चीज पहुंचती नहीं, दही में ऊपर बह जाता है, बाहर निकलना बस तो हुआ, फिर पता नहीं, पर दही नहीं बनता। दूध नहीं बनता, दूध का ही हुआ है, दूध नहीं होता, वो है नहीं जाता, पहले ही दूर था, पीछे दूर हो गया, ऐसे दूर बनता तो ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान हो गया, ज्ञान होते ही बस यज्ञात्वा न पुनर्मोहम महर्षि पांडव, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जानने के बाद में मोह रहेगा, नहीं उसी आत्म में ज्ञान ही हो, अथवा मैं उसे मन ही भक्ति हो, एकदम सीधी आत्म है अथवा मोई, फिर मेरे पे देखता है भगवान को, देखते ही भक्त हो जाता है और अपना आदर होते ही ज्ञानी हो जाता है। जैन बुद्धा जैसे श्री दृश्य से आत्म है अथवा मोई, एकदम सीधी बात है, सर केवल सुनते ही मान ले तो काम हो जा, मान लो मान जा, दही में घी अलग है पहले, दूध भी है, दूध से निकाल दो, दही से निकाल दो, वो क्रीम निकाल कर घी बना देते हैं, दही में मतलब घी निकाल देते हैं, अलग ही है, परमात्मा दिखता नहीं है, एकदम अलग हो जाता है एकदम। ये व्यक्तित्व तो नहीं है इसमें, लोग मानते हैं गुरु जी बनाने कह दिया, अरे गुरु जी ने कह दिया तुम्हारा होता है, गुरु जी के शरीर में नहीं है, मिले सुना तत्व में ही है, अभी सुना वो सदा से है, नारायण नारायण नारायण नारायण।